รายถัดไปนี่ชาติใหม่ชื่อเปาชาติก่อนน่ะชื่อสมชัยคนชื่อสมชัยเนี่ยเป็นโจรไปปล้นเขานะฮะแต่โจรสมชัยเนี่ยไม่ใช่โจรธรรมดานะฮะมีอาชีพเป็นครูซะด้วยแต่ผมรู้นี่ผมหมดแรงเลยครูไปปล้นเขาแล้วเพื่อนที่ไปปล้นร่วมกันก็เป็นครูอีกคนนะครูโรงเรียนเดียวกันอ่ะยกกันไปปล้น3คนคณะครูไปปล้นชาวบ้านนะฮะครูโรงเรียนนะฮะไปปล้นครับครูสมชัยไปปล้นแล้วมาเกิดเป็นเปานี่นะครับรายนี้น่าสนใจมากเลยตรงที่ว่าตัวเปานี่นะครับตัวเปานี่ตายแล้วนะฮะดูชาติปัจจุบันนิดนะฮะดูชาติปัจจุบันดูแผนชาติปัจจุบันคือรายทุกรายที่เราไปค้นคว้าลูกของฝรั่งเนี่ยนะครับฝรั่งเขาจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดเลยที่จะไปค้นคว้าคนที่ชาติปัจจุบันตายแล้วอ่ะคือตัวชาติปัจจุบันมันต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้รายนี้นี่ผมถือว่าเป็นรายพิเศษอย่างยิ่งเป็นรายเอ็กเซปชั่นด้วยเหตุหลายประการที่จะบอกต่อไปนะฮะผมลากเลยคือผมลากฝรั่งสุดขีดอ่ะคือถ้าฝรั่งไม่ยอมไปตามที่ผมลากเนี่ยผมจะโกรธฝรั่งมากฝรั่งเขาเสียผมไม่ได้ขาดผมไม่ได้เขาต้องยอมไม่เขากลัวผมโกรธเขาเหมือนกันนะฮะไปนั้นว่าฝรั่งไม่อยากไปเลยเพราะมันตายไปแล้วไปทำไมผมบอกไม่ได้เดี๋ยวดูสิมันมีอะไรพิเศษนะฮะตายแล้วฮะแล้วตายไม่ต้องนานแล้วด้วยตายไม่ต้องแต่ปี33ในเปาเนี่ยนะฮะคือชาติก่อนก็ตายชาติใหม่ก็ตายตายแล้วทั้งสองชาติแต่ยังผมต้องพาไปพอดีก็ข้อมูลจากชาวบ้านเนี่ยยืนยันหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะโอ้โหพยานไม่รู้กี่สิบปากเลยนะฮะว่าตัวในเปาที่ตายไปแล้วเนี่ยนะฮะมีลักษณะพิเศษมากคือข้อเท้าซ้ายกิ่วคอดนะฮะกิ่วคอดเลยนะฮะแล้วนิ้วมือเนี่ยสั้นแล้วก็กิ่วอยู่ถึง5นิ้วนะฮะ5นิ้วเนี่ยแยกออกเป็นข้างนึงกิ่ว3นิ้วอีกข้างนึงกิ่ว2นิ้วนะคือกิ่วปนทั้งมือขวาและมือซ้ายและลักษณะ3บวก2นิ้วมือกิ่วเหมือนถูกอะไรรัดอยู่นะฮะ5นิ้วนะครับไปตรงกับรอยที่ถูกง้าวฟันเมื่อชาติที่แล้วนะครับทีนี้ผมจะลำดับเล่าเรื่องว่าเรื่องเป็นยังไงนะครับแต่คนนี้ตั้งแต่เกิดมาก็เนี่ยครับคนนิ้วกิ่วข้อเท้ากิ่วก็ลักษณะเป็นเด็กพิการนะครับแล้วก็พอเด็กอายุประมาณ3ขวบนะครับเด็กที่ชื่อเปาเนี่ยนะครับโอ้ยนี่ชาวบ้านมาเล่ากันเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าตอนอายุ3ขวบเนี่ยไปกับแม่ของเด็กแล้วก็พี่สาวของเด็กแล้วก็หมอตำยาที่ทำคลอดให้เด็กอ่ะนะฮะซึ่งหมอตำยารายนี้เราได้ไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับ3คนเนี่ยได้พาเด็กออกไปท้องนา นะครับแล้วเด็กก็คุยให้ฟังที่ท้องนาเนี่ยคุยให้หมอตำยากับแม่กับพี่สาวฟังนะครับคือเขาโดนสัมภาษณ์กับว่านี่ไปโดนอะไรมันถึงเป็นอย่างเงี้ยนิ้วสั้นนิ้วกิ่วอะไรข้อเท้ากิ่วอะไรต่างๆแล้วมีรอยตามตัวอีกหลายรอยนะผมรายงานไม่หมดอ่ะมีรอยเหมือนถูกฟันตามตัวอีกหลายจุดเลยนะครับถามว่าไปโดนอะไรมาเด็ก3ขวบบอกเลยว่าโดนเขาฟันถามบอกไปทำอะไรถึงโดนฟันอ่ะบอกไปปล้นครับถ้าถามบอกว่าแล้วใครฟันน่ะรู้ชื่อคนฟันเนี่ยนะชื่อไอ้ทองไอ้ทองมันฟันเอานะฮะถ้าบอกแล้วเราไปทำอะไรเขาถึงฟันเอาอ่ะก็บอกเนี่ยไปปล้นกันไปกี่คนบอกไป3คนแต่พูดถึงวัตถุที่ใช้ฟันเนี่ยเด็กรายงานผิดนะฮะเด็กรายงานบอกโดนดาบฟันแต่เมื่อผมไปสัมภาษณ์โดยละเอียดลึกซึ้งแล้วไม่ใช่ดาบนะฮะมันเป็นดาบด้ามยาวที่กีเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าง้าวนะฮะคือเป็นดาบอ่ะโอ้โหแต่ด้ามมันยาวเหยียดเลยมันไม่ใช่ดาบแล้วมันเป็นง้าวแล้วนะฮะเป็นเงาโบราณที่เขาแขวนไว้ข้างฝาเขาแขวนไว้ประดับบ้านนะไม่เป็นเงาไม่รู้แต่ยุคสมัยไหนเขาแขวนไว้ข้างบ้านแต่พอโจรขึ้นบ้านเจ้าของบ้านก็คว้าเงาออกมาสู้โจรนะฮะโจรตายนะฮะทีนี้พอสัมภาษณ์เด็กที่เปาเนี่ยบอกเอาแล้วไปปล้นเขากี่คนนะเด็กบอก3คนก็ถามต่อบอกเอ้าแล้วตัวเองเนี่ยตายเนี่ยนะแล้วเพื่อนอีก2คนไปไหนหมดอ่ะเขาบอกคนนึงที่ไปปล้นกับเขานะฮะโดดบ้านหนีหลังจากเจ้าของบ้านทิ้งตู้นะฮะพอโดดบ้านหนีเนี่ยซวยไปโดนควายชนผิดเอานะฮะก็เลยบาดเจ็บสมซานหนีไปนะฮะสมซานหนีไปแล้วไปถูกเพื่อนบ้านตีตายภายหลังเพราะมันเพื่อนบ้านเลยลุมตีตายอ่ะหลังจากถูกควายผิดแล้วส่วนเพื่อนอีกคนนึงที่ไปล้มปล้นด้วยคนที่3ไอ้นั่นหนีไปได้ก่อนใครเลยตั้งแต่ต้นเลยหนีไปได้ก่อนนะฮะเรื่องนี้ค่อยคำพยานที่ถือสัมภาษณ์เป็นอันมากเลยนะฮะพยานรายงานว่าโจรข้าพ้นเพียง2ฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะพยานหมดทั้งหมู่บ้านเลยไม่รู้ว่าโจรมา3คนคือไอ้คนที่3ที่หนีไปได้นั่นนะฮะคนรู้เนี่ยมีอยู่คนเดียวคือคนที่กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วมารายงานเนี่ยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขาบอกว่าโจรเนี่ยมันมาปล้น2คนแล้วตายทั้งคู่ไงถูกรุมตีตาย1คนตายด้วยง้าว1คนไอ้คนที่หนีไปได้นะกลายเป็นว่าข้อมูลนี้ตำรวจก็ไม่รู้ชาวบ้านก็ไม่รู้แต่คณะปล้นมันแจ้งเองนะฮะว่าหนีไปได้1คนนะฮะเราก็เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งแต่เรารู้สาเหตุว่าทำไมขัดแย้งนะฮะทีนี้ไอ้ตอนสู้เนี่ยที่ว่าเอาง้าวฟันเนี่ยนะฮะง้าวเนี่ยมันตัดนิ้วขาดท่วนไป3นิ้วนะฮะ แล้วก็นิ้วอื่นถึงแม้ไม่ขาดก็เบ้อเบ้อไปอ่ะแต่ขาดหลุดเลยตอนถูกง้าฟันขาดไป3นิ้วแล้วก็เบ้อแล้วก็พอฟันจนเลือดออกหมดแรงฟันแขนฟันขานะฮะโดนง้าฟันใหญ่แล้วก็กลับมัดข้อมือข้อเท้าติดกันไว้อย่างแน่นเลยพูดง่ายคงขันชนะมัดเลยมัดข้อมือข้อเท้าอันนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของข้อเท้ากิ๋วนะฮะเรื่องข้อมือกิ๋วข้อเท้ากิ๋วเนี่ยปรากฏอยู่ในต่างประเทศไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะงั้นเรื่องข้อเท้ากิ๋วเนี่ยในบางไทยนี่ผมเจอแค่2รายผมเจอรายนี้1รายแล้วผมไปเจอในครอบครัวไทยใหญ่อีกรายนึงซึ่งยังไม่มีโอกาสได้พาฝรั่งไปนะฮะโอ้ยแต่รายนั้นมันมากผมเล่าย่อไปนิดนึงอาจจะเล่าต่อทีหน้ารายนั้นน่ะเป็นกินห่อตายในพม่าชาติก่อนเป็นกินห่อถูกคนไทยใหญ่ฆ่าตายในเขตพม่านะฮะแล้วคนไทยใหญ่คนนั้นอพยพมาเมืองไทยพออพยพมาเมืองไทยอ่ะวิญญาณติดตามให้คนฆ่ามามาเกิดเป็นลูกของคนที่ฆ่าตัวเองนะฮะกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนฆ่าพ่อนั่นน่ะในที่สุดได้ลูกมาเป็นไอ้วิญญาณที่ตัวฆ่าตายเนี่ยตามมาเกิดเป็นลูกตัวเองแล้วผมไปสัมภาษณ์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้พาฝรั่งไปผมถามว่าโกรธพ่อมั้ยที่ฆ่าเราใช่ก่อนพ่อไม่โกรธชาติก่อนเค้าเลวเองชาติก่อนทําไม่ดีเองเป็นนักโชคดีหน่อยที่ไม่ได้โกรธพ่อนะฮะแต่รายนั้นนะฮะกิ๋วเลยผมข้อเท้ากิ๋วเอ๊ะมือหรือเท้าของมันกิ๋วเนี่ยกิ๋วนี่ผมเจอเมืองไทย2รายแต่ต่างประเทศเจอกันเยอะนะฮะเอาละครับทีนี้ก็รายละเอียดเรื่องอื่นสาเหตุที่พวกคณะครูพวกนี้ยกไปปล้นชาวบ้านเนี่ยครับเพราะชอบเล่นการพนันนะฮะเจนี่เป็นสินมากเลยต้องปล้นเขานะฮะคงไม่ใช่มือโปรไม่ใช่นักเท่าไหร่นักถึงได้โดนเขาคิดสู้เอาถึงได้ตายนะฮะคงแบบครูที่จะไปใช้หนี้เขาอะนะฮะที่อ่านไปปล้นแล้วเขาสู้เอาทีนี้ตอนสัมภาษณ์หมอตำยานี่น่าสนใจมากฮะหมอตำยาอะไรนี้ไม่ใช่หมอตำยาธรรมดาด้วยแกทำคลอดคนมามากกว่า100รายนะหมอตำยารายนี้มีประสบการณ์ทำคลอดมาทั้งสิ้นเกิน100รายแกบอกว่ารายนี้ฮะทำคลอดออกมาพิสดารมากเลยเพราะตั้งแต่คลอดเนี่ยนะฮะแกเห็นได้เส้นเล็กๆสีขาวนะฮะพันติดอยู่ที่นิ้วมือเนี่ย3นิ้วเนี่ยเส้นนึงมีได้สีขาวพันติดออกไปจากท้องแม่แล้วติดนิ้วมือทำมาเป็นต้นเหตุทำให้นิ้วมือมันกิ่วมีได้พันแน่นอยู่เส้นนึงแล้วยังมีได้อีกเส้นหนึ่งสีขาวเหมือนกันพันแน่นอยู่ที่ข้อเท้าแกต้องตัดให้ได้สีขาวนั่นออกถึงจะเห็นรอยกิ่วอยู่ใต้ได้นั่นนี่ตั้งแต่ทารกออกมาเลยนะฮะทีนี้เรื่องอย่างนี้นี่ผมไม่เข้าใจอ่ะเพราะผมไม่ได้เป็นแพทย์แต่ถ้าให้ผมเดานะผมเดาว่าไม่ใช่ได้หรอกฮะผมเดาว่าเป็นเยื่อพังผืดบางอย่างนี่ที่ผมเดานะต้องถามแพทย์นะฮะผมไม่รู้อ่ะผมว่าคงเป็นเยื่อเป็นพังผืดนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้แต่เลยทำให้กิ่วไปเลยฮะดันไปตรงกับรอยถูกง้าวฟันนะแล้วอะไรเนี้ยมีดั้งจมูกของเปามีรอยถูกฟันไม่ชาติที่แล้วด้วยส่งชาติก่อนถูกฟันดั้งจมูกด้วยนะฮะรอยเยอะเลยนะริ้วรอยเต็มเลยนะฮะแล้วก็ครับเอาละครับข้ามไปก่อนนะครับไปอีกรายหนึ่ง